Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do Getin Banku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Watykan staje po stronie arcybiskupa Hozera w jego sporze z księdzem Lemańskim, ale były proboszcz parafii w Jasienicy nie zamierza się jeszcze poddać. Od kilku godzin trwa spotkanie ministra finansów z przedstawicielami banków w sprawie nagłego skoku kursu franka. My za chwilę powiemy, jak zadłużonym chce pomóc Chorwacja. Po zamachach we Francji znów głośno jest o pomyśle gromadzenia danych pasażerów linii lotniczych przez służby specjalne, ale to może bardzo naruszać naszą prywatność. Ksiądz Lemański chce zostać w kościele i będzie się odwoływał od decyzji Watykanu, napisał jego pełnomocnik. Ma na to 2 miesiące i w tym czasie, zdaniem pełnomocnika, może nadal pełnić funkcję kapłańskie i nosić sutannę. Co innego twierdzi Kuria Warszawsko-Praska. Ta poinformowała dziś, że Watykańska Kongregacja do Spraw Duchowieństwa potwierdziła decyzję arcybiskupa Hozera o nałożeniu kary suspensy na księdza Lemańskiego i do czasu zwolnienia z niej ksiądz nie może między innymi odprawiać mszy i nosić stroju duchownego. Kuria przypomniała też, że kara suspensy ma charakter na prawcze, a zwolnienie z niej zależy od dalszej postawy ukaranego. Publicysta polityki Adam Szostkiewicz ocenia, że ksiądz Lemański ostatecznie przegra walkę z Kościołem. Na tym etapie tego sporu, także prawnego, ksiądz Lemański nie ma szans, bo po prostu nie może być tak, żeby władza kościelna centralna, to działająca w imieniu papieża samego, podważyła decyzję jakiegoś biskupa, w tym wypadku arcybiskupa Hozera, w sporze ze zwykłym szeregowym księdzem. Ksiądz Lemański został odwołany z funkcji proboszcza Jasienicy w lipcu 2013 roku, po tym jak publicznie krytykował kościelnych hierarchów, w tym swojego przełożonego. Zabroniono mu wtedy rozmów z dziennikarzami. Potem konflikt załagodzony, ale wybuchł na nowo, między innymi po tym jak Lemański na przystanku Woodstock powiedział, że kościół jest skostniały, a żeby się to zmieniło, stare pokolenie biskupów musi wymrzeć. W Polsce nie cichnie burza wokół kredytów hipotecznych we frankach i coraz głośniej pada pytanie, czy coś w tej sprawie powinien zrobić rząd. Na razie premier zleciła szefom Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzenie, czy banki nie naruszają interesów frankowiczów. Do konkretnych decyzji szykuje się natomiast Chorwacja. Zamierza ustanowić stały kurs spłaty kredytów we frankach na poziomie sprzed gwałtownego wzrostu notowań tej waluty. Chorwacki premier Zoran Milanović tłumaczy. W Chorwacji chodzi o los dziesiątek tysięcy obywateli, którzy po decyzji podjętej przez nasz rząd mogą spać spokojnie, nie muszą więcej śledzić kursu walut. To jest to, co rząd może zrobić dla swoich obywateli. Stały obniżony kurs spłaty kredytów we frankach miałby obowiązywać w Chorwacji przez rok. Już teraz przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują tamtejsze banki, bo to one miałyby pokryć koszty tych zmian. Prywatność Europejczyków jest zagrożona, a ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, alarmuje zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Andrzej Lewiński skomentował w ten sposób dyskusję o walce z terroryzmem i o nowych przepisach dotyczących gromadzenia danych pasażerów linii lotniczych. Boję się, że ten krok w walce z terroryzmem może spowodować zmniejszenie ochrony praw podstawowych obywatela, bo za tą pewną inwigilacją dla strasznie słusznego celu idą również przestępcy. Ci, co w interesie gospodarczym chcą profilować nasze zachowanie, nasze upodobania. Normalny obywatel jeszcze nie ma tej świadomości, że zbyt duża informacja o nas odwróci się przeciwko nam. prace nad przepisami dotyczącymi gromadzenia danych pasażerów linii lotniczych i udostępniania ich służbom specjalnym utknęły w ubiegłym roku w Parlamencie Europejskim. Europosłowie uznali bowiem, że stanowią one zagrożenie dla prywatności, ale teraz po zamachach terrorystycznych w Paryżu pojawiły się głosy, że trzeba przyspieszyć pracę nad zmianami. To prawo ma uchronić zagrożone gatunki drzew na świecie. Rząd przyjął ustawę, która ma ograniczyć nielegalny handel drewnem w Unii Europejskiej. Chodzi na przykład o to, żeby drewniane meble były wykonane z surowca, którego pochodzenie nie budzi wątpliwości. I dlatego każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć ważne dokumenty i certyfikaty, mówi rzecznik resortu środowiska Katarzyna Pliszczyńska. Jeżeli sprowadzamy drewno z zagranicy, chcemy, żeby podmioty wiedziały, jakie jest jego pochodzenie. Czyli taki podmiot będzie musiał dowiedzieć się, jakie jest źródło pochodzenia, czy ono jest na pewno legalne i gromadzić takie informacje, które na wypadek kontroli będzie musiał przedstawić. Za wprowadzenie na rynek nielegalnie pozyskanego drewna trzeba będzie zapłacić od 20 do 200 tysięcy złotych. Do Włoch wróciło ponad 5 tysięcy archeologicznych zabytków. Za granicę nielegalnie wywieźli je przemytnicy i handlarze, którzy odkupują starożytne eksponaty od złodziei plądrujących wykopaliska i grobowce. Ostatnio te zabytki były w Szwajcarii, po tym jak skonfiskowała je tamtejsza policja. Za ich przemytem stał m.in. znany włoski handlarz dziełami sztuki. Teraz skarby archeologii przechowywane są w sejfach Rzymskiego Muzeum. Jest ich tak wiele, że nie zmieściły się w magazynach. Wkrótce zostaną oficjalnie zaprezentowane, a są warte 50 milionów euro. I to wszystkie informacje teraz, kolejne już o 17.30. Sport i Tomasz Gorazdowski. Polska, Japonia 2-0. Wszystko zaczęło się dobrze, choć w przypadku Jerzego Janowicza momentami było pod górkę. Jednak i on, i Agnieszka Radwańska awansowali do drugiej rundy Australian Open. Agnieszka Radwańska wygrała z Japonką Kurumi Narą 6-3, 6-0. Wszystko mi wychodziło w tym meczu, mówiła potem Polka. Trochę inny kort i inne warunki, więc zawsze ten początek jest taki przygotowawczy i chyba faktycznie zajęło mi to kilka gemów i potem już wszystko co chciałam to mogłam zrobić na korcie. Im szybsze mecze, tym lepiej jednak być świeżym na kolejny mecz, więc wiadomo tutaj niewiele ponad godzinę, to jednak chyba taki jest akurat czas, żeby się wgrać, żeby zagrać dobry trening, sparring meczowy i być gotowa na długą rundę. Janowicz pokonał japońskiego tenisistę Hiroki Mirie 7-6, 2-6, 6-3 i 7-5. Nie było zatem łatwo. Kolejnym przeciwnikiem Janowicza w Melbourne będzie Francuz Gael Monfils. Zaczynają się też schody i dla Agnieszki Radwańskiej. Jej kolejną przeciwniczką będzie Szwedka Johanna Larsson. Z Japończykami dziś wygrywaliśmy, ale na ich terenie nie będzie tak łatwo. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczał, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Maciej Kot wystartują w konkursach Pucharu Świata w Japonii. Tak zadecydował trener Kruczek. Jak szukać formy, to wszędzie, nawet w Japonii. Piłkarze ręczni rozpoczęli kolejny pojedynek w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Katarze. Gramy z Rosją i to szalenie ważny pojedynek. Co tu dużo mówić, trzeba po prostu wygrać. Nie można przegrać i z Rosją, i z Niemcami, mówili nasi zawodnicy po pierwszym przegranym meczu, właśnie przegranym z Niemcami. Trener Michael Bigler zdecydował, że gramy w tym samym składzie, co w poprzednim meczu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych potwierdziło zawieszenie trojga rosyjskich mistrzów olimpijskich w chodzie sportowym. Podejrzani o stosowanie dopingu są Siergiej Kidryapkin, Valery Borczyn i Olga Kaniskina. Noc pochmurna, okresami opady śniegu, lokalnie na południu także śniegu z deszczem. Temperatura w nocy na Suwalszczyźnie spadnie do minus 4 stopni, na Mazurach i na Pomorzu minus 2, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce minus 1, na Dolnym Śląsku 0, na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu plus 1. Jutro więcej przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie i tam bez opadów, a poza tym możliwe na północy opady śniegu, w centrum śniegu z deszczem, na południu deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 stopni powyżej zera w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. 5 nominacji do Oscara dla polskich twórców. Wszystkich nominowanych w tym roku Polaków usłyszymy w Klubie Trójki, a wybory członków Amerykańskiej Akademii Filmowej skomentuję wraz z Olą Salwą, krytyczką filmową. Zapraszam dziś po 21:00. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie.

Trójka, 15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Ważą się losy Romana Polańskiego. Do krakowskiego sądu okręgowego trafił wniosek prokuratury o możliwość wydania reżysera do Stanów Zjednoczonych. Polański, ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za gwałt na nieletniej sprzed prawie 40 lat, wciąż nie uregulował tej sprawy. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica. Prokuratorzy stwierdzili, że nie ma formalnych przeszkód, aby wydać Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych. Przeszkodą nie jest ani polskie obywatelstwo reżysera, ani przedawnienie czynu, za który jest ścigany, wyjaśnia Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Pomimo tego, że według polskiego prawa czyn ten jest przedawniony, to władze amerykańskie mogą zabiegać o wydanie obywatela polskiego, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem tego kraju ten czyn nie jest przedawniony. W umowie ekstradycyjnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi możemy przeczytać, że aby wydać Amerykanom obywatela Polski, ekstradycja musi być możliwa i właściwa. Prokuratura stwierdziła dziś, że formalnie możliwa jest. Teraz sąd zdecyduje, czy jest właściwa. W tym przypadku jest wiele okoliczności łagodzących, twierdzi były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. Jak zaznacza znawca prawa karnego, Roman Polański zawarł ugodę z Samantą Gailey, na której miał się dopuścić gwałtu. Ponadto ofiara wybaczyła reżyserowi i sama domagała się od amerykańskich śledczych umorzenia postępowania. Mamy do czynienia z przestępstwem, które oczywiście od strony moralnej dalej jest negatywnie oceniane i co do tego nie ma wątpliwości, ale mamy do czynienia z człowiekiem, no jest już niewątpliwie wiekowy, który całym swoim dalszym życiem pokazał, że absolutnie mowy nie było o popełnieniu jakiegokolwiek innego przestępstwa. Szereg względów pokazuje, że niekoniecznie on powinien być wydany po tylu latach Stanom Zjednoczonym. Sam Roman Polański od pewnego czasu przebywa w Polsce. Mieszka w Krakowie i przygotowuje się do kręcenia swojego nowego filmu. Ja mogę tylko powiedzieć, że poddałem się procedurze ekstradycyjnej i że mam zaufanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości. I jeśli odpowiedź byłaby negatywna, to w ogóle nie ma sprawy robienia filmu tutaj. Musiałbym wtedy planować robienie tego filmu w Hollywood. Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, Roman Polański zaraz po ubiegłotygodniowej konferencji prasowej wyjechał do Francji. Na razie nie wiadomo, kiedy sąd zajmie się wnioskiem prokuratury o ekstradycję. Nawet jeżeli sąd uzna, że należy wydać reżysera w ręce Amerykanów, i tak ostateczną decyzję o ekstradycji artysty podejmie minister sprawiedliwości. Sprzed prokuratury okręgowej w Krakowie, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W 1977 roku Roman Polański został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce. W ramach umowy reżyser przyznał się do jednego z zarzutów i za karę spędził 42 dni na obserwacji psychiatrycznej. Gdy jednak dowiedział się, że sędzia chce wycofać się z porozumienia, co może oznaczać dla niego więzienie, wyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Francji i od tego czasu władze USA traktują go jako zbiega. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Ja bardzo proszę o krótkie komunikaty z meczu Polska-Rosja w piłkę ręczną. Dziękuję panu za telefon. 15 minuta, 6-6. Bo nie ma już Francji. Kumka Olik za nami. 21 minut po 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz, proszę państwa, Dakar. Naszym gościem jest Rafał Sonik. W studiu także Krzysztof Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry Rafał. Wieczór. Gratulacje przede wszystkim wielkie za to, co ciężki uważaj. Ile to waży? Oglądamy tego Beduina, dużego, za zwycięstwo w rywalizacji kładów. No trzeba się było troszkę nachetać i natyrać, żeby to trofeum przywieźć do Polski. Tak, ale jaka to przyjemność, bo przecież jak zawsze mówię, kład to współczesny koniak, to nie chciałby sobie tak pohasać po pustyni. No z tym, powiem ci szczerze, że z tym kładem i z tym koniem to będziesz mi się kojarzył, szczególnie po tym rajdzie, bo te twoje sentencje dotyczące kłada i konia w tym rajdzie były wyjątkowo wyraziste i zawsze mnie powodowały uśmiech. Zresztą taką króciutką setkę dotyczącą kłada i konia przygotowaliśmy. Najbardziej się o niego bałem. Kilka godzin martwiłem się głównie o to, żeby się biedak nie poddał, bo to już piąty dzień ścigania. Nie ma żartów, dostaję w kość. Tak go traktowałem już dużą grzecznością, nieagresywnie, żeby nie zrobić mojemu kładzikowi krzywdy. Kład, jak wiadomo, to współczesny koń, a konia trzeba szanować. Taki personalny stosunek masz do swojego kłada. Tak, bo mój kład ma serce. Tym sercem wprawdzie jest silnik mechaniczny, ale wierzcie mi, że słucham go przez cały rajd i bardzo dobrze wiem, jak już jest przesilony i jak mu coś dolega, a ostatnio nawet sobie przeciąłem takie zatyczki do uszu, żeby go lepiej słyszeć na tych ostatnich etapach, żeby przypadkiem nie zrobić mu krzywdy, bo silnik to serce kłada, tak jak serce konia. A co on mówi w trakcie jazdy? Jakie dźwięki wydaje? Ile jeszcze do mety? On dzwoni zaworami i trochę czasem potrafi zrzucić bieg, jak jestem zbyt agresywny wobec niego. Mamy swój taki język komunikacji. Wierzcie mi, że pojazd na Dakarze to jest najważniejsze. Nawet nie zawodnik, bo zawodnik wypije trochę wody, zje jakiegoś batona i daje radę, a pojazdowi trzeba naprawdę dużo uwagi poświęcić. A był taki moment, że on powiedział: boli, bardzo boli, jest źle. Oczywiście, że tak. Non-stop, tak najgorzej mówię. Było, nie non-stop, ale najgorzej było na Salarze w Boliwii na wysokości około 4000, prawie 4000 metrów, kiedy przez 2 godziny jechaliśmy w takim roztworze wodno-solnym. On wtedy mówił: już dość. I to mówił cały czas. I 20 kilometrów przed wyjazdem z tego zaczął wręcz prychać, kichać. Ja wtedy błagałem go, żeby tylko dojechał do brzegu, bo to jest takie solne jezioro, które ma swój brzeg. Dojedź do brzegu, tam ci dam słodkiej wody. I tak było dokładnie. Dopyrkaliśmy do brzegu, przerywając. To była oczywiście cewka i okablowanie cewki, które miało przebicia od tej soli właśnie, która się na niej zgromadziła. Wypłukałem go w słodkiej wodzie i zagadał po 15-20 minutach. Rafał, ty przed wyjazdem mówiłeś, że Dakarowicze dzielą się na tych, którzy jadą po zwycięstwo i ci, którzy jadą po przygodę. Pojechałeś po zwycięstwo, ale i efekt przygody też w ciągu tego rajdu doceniłeś. Dakar to oczywiście jest gigantyczna przygoda, tylko zawsze, kiedy mówimy o tym, że Dakar jest przygoda, to tak się trochę przesuwamy w kierunku trochę zabawy, trochę jakiegoś takiego fajnego przeżycia. Oczywiście ja nie narzekam, że się ścigam w Dakarze, bo jeżdżę tam dlatego, że chcę jeździć. To moja pasja. Ale to nie jest przygoda w takim znaczeniu czegoś fajnego, co się dzieje i co możemy sobie porównać na przykład, no nie wiem, do zwiedzania jakiegoś fajnego kraju. To jest ciężka przygoda, bardzo ciężka przygoda, czyli to jest przygoda czasem na granicy życia i śmierci. Na początku rajdu wydawało się, że wszystko idzie fantastycznie. Od pierwszych kilometrów wkładałeś tym Argentyńczykom, Chilijczykom, Boliwijczykom. W pewnym momencie coś się zacięło, straciłeś prowadzenie. O co chodziło tam w tym momencie? W istocie było tak, że myśmy się z kilkoma zawodnikami bili o sekundy albo małe minutki i nawet na etapach długich, ciężkich, wielogodzinnych te różnice były faktycznie minimalne i powiem wam, to była przede wszystkim walka psychiki, to była walka o to, kto wytrzyma psychicznie taki właśnie stan równowagi. To tak jak w meczach tenisowych czy w jeszcze innych dyscyplinach są zawodnicy, którzy mają bardziej i są zawodnicy, którzy mają mniej wytrzymałą psychikę. Ja nie mogłem im odjechać, choćby dlatego, że mój kład jest paradoksalnie wolniejszy od kładów konkurencji, ponieważ ja nie przerabiam silnika. Ja przejeżdżam już drugi Dakar rok temu i teraz na jednym silniku. Zmieniam tylko w połowie rajdu cylinder i tłok, ale nie zmieniam głowicy, nie zmieniam bloku silnika. To oznacza, że ja muszę bardzo uważać na ten silnik, ale z kolei nie dostaję kary, bo za każdą zmianę silnika jest kara czasowa. I nie zmieniając silnika, muszę go też oszczędzać. Ja nie przekraczam 120-130 km na godzinę podczas kłady na prostej oczywiście i twardej drodze, podczas kiedy kłady moich konkurentów jadą i ponad 140. Ja muszę sobie wtedy w głowie ułożyć taki plan. Teraz na prostych mnie wyprzedzicie, ale dogonię was tam, gdzie jest bardzo ciężko. No właśnie, co było najważniejsze, jeżeli chodzi o ten sukces? To była wiara, o której zawsze mówisz, to był upór, to była konsekwencja, czy też może ta słynna dakarowa uzda, którą sobie trzeba założyć? Uzda to już jest coś wyuczonego. Nie, ja, to jest najprostsze, akurat najprostsze możliwe pytanie, mianowicie energia kibiców i przyjaciół. To sobie nikt, kto w takiej sytuacji się nie znalazł, nie zdaje sprawy z tego, że jeżeli się naprawdę źle dzieje, jest bardzo ciężko, to wtedy myślisz sobie, kurczę, ale przecież oni we mnie wierzą. Ja nie mogę być gościem, który nagle powie, przestało mi się podobać albo zmęczyłem się. Nie ma czegoś takiego. Muszę dać radę, dlatego że we mnie wierzą. I ten drugi etap, w którym się zapalił, spłonął samochód Adama Małysza, to chyba najlepszy dowód na to, że ta determinacja, którą kibice dają i przyjaciele dają swoją wiarą w takiego zawodnika jak we mnie, że to jest największa energia, bo byłem naprawdę padnięty, ale wiedziałem, że gdzieś tam przede mną jest Casale, wiedziałem, że mam do niego kilka minut zaledwie straty i po tych falach piaskowych, po których Krzysiek mówił, że się zataczał i kręciło mu się w głowie, dostał choroby morskiej, przy bardzo dużej temperaturze, myślę sobie, nie mogę tu stanąć, muszę jechać cały czas. Tam mi oferowali wodę kibice, że mnie schłodzą, że mnie napoją. Niczego, z niczego nie korzystałem. No i dopadłem Casale 15 kilometrów przed metą, który był kompletnie wyczerpany. Wyprzedziłem go wtedy i objąłem prowadzenie w rajdzie. Bo Dakary są, z tego co mówił Krzysiek Hołowczyc wczoraj, coraz trudniejsze i on twierdzi, że te granice już są przekraczane w niekorzystny sposób. Granica wytrzymałości człowieka i sprzętu jest nie do określenia. To nie jest żadna precyzyjna granica. Jeden człowiek, gdybyśmy teraz wystartowali i mieli, nie wiem, kto dalej dojdzie. Jeden dojdzie 1000, drugi 1500, trzeci może i 2000 kilometrów jest w stanie przejść na piechotę, zanim padnie. Tych granic nie da się określić. Wobec tego organizator eskaluje tą trudność po to, żeby przynajmniej połowę zawodników nie dojechała, czyli daje taki poziom trudności, której połowa po prostu nie pokona. Rafał, ty w wywiadach udzielonych mówisz, że jesteś człowiekiem spełnionym. To zwycięstwo w Dakarze, myślę, że to poczucie spełnienia dopełniło. No i trzeba sobie zadać pytanie, co teraz? Pewnie za świeżo, żeby pytać o kolejne dakarowe plany, no ale co teraz? Ja wiem doskonale, co teraz. Teraz dla mnie największą radością jest to, żeby się podzielić z kibicami i tymi wszystkimi, którzy mnie przez lata wspierali, a nie zawsze było różowo, żeby oni poczuli, że zwyciężyliśmy razem. Więc dla mnie teraz to jest podzielić się tym zwycięstwem i pozwolić poczuć innym, że zwyciężyliśmy razem, że to nie Rafał Sonik, tylko że to wielka, wielka drużyna kibiców i przyjaciół Rafała Sonika zwyciężyła w Dakarze. Panie Rafale, ile waży to trofeum? Gdyby to było przed Dakarem, to piórko, ale wyobraźcie sobie, że ten rajd wyczerpuje nas fizycznie i dzisiaj wydaje mi się ciężkie. Myślę, że z 5 kilo. No, potężny kawał metalu. Z czego jest zrobiony? Co to za stop? Nie zastanawiałem się nad tym, bo to błyszczy w argentyńskim słońcu, a poza tym powiem wam, że każdy, kto to może wziąć do ręki, jest tak szczęśliwy, że chyba nie myśli, z czego to jest. To prawda. Piękny, jak to nazwać? Beduin. Beduin, tak? To jest Beduin, Tuareg. Jeszcze pan prezydent Komorowski godzinę temu jeszcze jakiegoś fajnego określenia, chyba literackiego bardziej użył. Myślę, że to jest marzenie rajdowca. Rafał, bardzo ci dziękujemy za te emocje, których nam dostarczyłeś w czasie tego rajdu. Liczymy na kolejne w 2016, a kto wie, czy nie później. I muszę powiedzieć, że byłeś wspaniałą taką inspiracją dla, myślę, nie tylko ludzi zajmujących się rajdem, pokazując, że jednak upór, wiara w zwycięstwo, konsekwentna determinacja prowadzi do celu. A to wiecie, że to są polskie cechy, wystarczy ich sobie poszukać. Rafał Sonik, zwycięzca 37. edycji rajdu Dakar w naszym studiu. Dziękujemy i gratulujemy jeszcze raz. Dziękuję wszystkim. No i tym sposobem minęła 17.30. W studiu jest już Benjamin Filip. Ogólnopolskie pogotowie strajkowe nie zostanie zawieszone. Związki zawodowe chcą natychmiastowego dialogu z rządem. Zwracamy się do pani premier o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji. Termin, który tutaj przedstawiamy w naszym piśmie, oczekujemy, że zostanie spełnione i te negocjacje rozpoczną się do 31 stycznia. Mówił po spotkaniu związków zawodowych w Katowicach lider Solidarności Piotr Duda. Związkowcy chcą wrócić do swoich postulatów z września 2013 roku dotyczących umów śmieciowych, podwyższenia wieku emerytalnego i emerytur pomostowych. Uzbrojone grupy szyickiego plemienia Huti weszły do kompleksu prezydenckiego w stolicy Jemenu Sanie po krótkiej walce z siłami bezpieczeństwa ochraniającymi obiekt. Jeden z ministrów informuje, że bojownicy chcą obalić prezydenta. Wczoraj w Sanie wybuchły walki, w których zginęło co najmniej 8 osób. Szyici z oddziałów Huti zaatakowali rządowe budynki, bo uznali, że nowy projekt konstytucji przyczyni się do podziału państwa. Z powodu chorób cywilizacyjnych aż 16 milionów ludzi na świecie co roku umiera przedwcześnie, jeszcze przed 70 rokiem życia, alarmuje w najnowszym raporcie Światowa Organizacja Zdrowia. WHO nawołuje rządy do podjęcia pilnych działań, które mogłyby ograniczyć skutki zdrowotne takich schorzeń jak choroby serca, płuc, udary mózgu, cukrzyca i nowotwory. Na Ukrainie ruszył pierwszy w tym roku etap mobilizacji do wojska. Potrwa 90 dni i obejmie na początku około 50 tysięcy osób. W sumie w tym roku do sił zbrojnych Ukrainy powołanych zostanie ponad 100 tysięcy ludzi. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że muzułmanin może nosić w więzieniu brodę. Więcej na ten temat w serwisie o 18. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Na rynku pracy widać dalszą poprawę w sektorze przedsiębiorstw. W ujęciu rocznym wynagrodzenie wzrosło o 3,7%, podał Główny Urząd Statystyczny. A biorąc pod uwagę fakt, że mamy 1% deflację, to realnie te wzrosty płac są większe. W firmach rośnie też zatrudnienie. Dzisiejsze dane GUS bardzo pozytywnie zaskoczyły, tłumaczy Piotr Bielski, ekonomista BZWBK. Po pierwsze, firmy dalej zatrudniają pracowników, co oznacza, że nie tracą optymizmu mimo tego trudnego otoczenia zagranicznego i pewnego ochłodzenia popytu. I widać, że też przekłada się to na stopniowo rosnące płace. Także to oznacza, że Polacy mają w portfelach więcej pieniędzy, mogą w związku z tym więcej wydawać. I przy dalszej poprawie sytuacja na rynku pracy, jest szansa na to, że popyt krajowy będzie dalej rósł w podobnym tempie, a to napędza naszą gospodarkę. W grudniu przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosło 4379,26 zł. Złoty czeka na istotną decyzję kolejnego banku centralnego. Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia dla rynków walutowych będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, którego rezultaty poznamy w czwartek 22 stycznia. Ale zdaniem Michała Krajkowskiego z domu kredytowego Notus możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach frank szwajcarski może jeszcze zdrożeć. Prawdopodobnie będzie wdrożony kolejny etap luzowania ilościowego, więc tutaj mówiąc obrazowo, dodrukowanie euro tak naprawdę, które wpłyną na rynek. No i w tym momencie może to się przełożyć na umocnienie franka szwajcarskiego, więc umocnienie franka szwajcarskiego względem euro automatycznie przełoży się na umocnienie franka szwajcarskiego względem naszej waluty, czyli frank będzie droższy. Należy więc przyzwyczaić się do faktu, że frank będzie teraz i tak dużo mocniejszy niż przed zdjęciem uwolnienia waluty. W najbliższych tygodniach czy miesiącach poniżej 4 zł raczej na to nie możemy liczyć. Myślę, że do tych 5 zł, jakie obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu przez chwilę, również nie dojdziemy. Natomiast do tego wysokiego kursu powyżej 4 zł no musimy się jednak przyzwyczaić, niestety. Ten rok ten kurs na tak wysokim poziomie to jest ten poziom, że to nie jest tylko jedna rata czy dwie raty nie będą tak wysokie do zapłacenia, tylko tych rat będzie trochę więcej. Wysoki kurs franka przyczyni się do zwiększenia ryzyka kredytowego. Dzisiaj mniej niż 3% frankowiczów ma problem ze spłatą. Ta liczba zdaniem ekspertów na pewno znacznie wzrośnie. A w tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,27 zł. Euro kosztuje 4,33 zł, dolar jest po 3,74 zł, funt brytyjski kosztuje 5,68 zł. Warszawska giełda papierów wartościowych kończy dziś dzień na czerwono. WIG 20 na minusie 0,56%, WIG na minusie 0,34%, a obroty wyniosły dzisiaj nieco ponad 800 milionów złotych. W

Dzisiaj w Pulsie Trójki sprawy z pogranicza religii i problematyki społecznej. Gośćmi Trójki są Ewa Czaczkowska z portalu religijnego Areopag 21 i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Krzysztof Gołębiowski, Katolicka Agencja Informacyjna. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Choć pierwsza kwestia, o którą chcę państwa zapytać, ma wymiar raczej wewnątrzkościelny. Watykańska Papieska Rada do Spraw Duchowieństwa odrzuciła odwołanie księdza Wojciecha Lemańskiego. Proboszcz Jasienicy został zawieszony przez biskupa warszawsko-praskiego za nieposłuszeństwo i wygłaszanie sądów sprzecznych z nauką Kościoła. Wiadomo już, że duchowny będzie korzystał nadal ze ścieżki odwoławczej. Głos Watykanu w państwa ocenie powinien wpłynąć na publiczną, społeczną ocenę postępowania księdza Lemańskiego w jakiś sposób? Ewa Czaczkowska? Znaczy, nie sądzę, żeby znowu na nowo rozgorzała taka dyskusja, jakiej byliśmy świadkami kilka miesięcy temu. Pewnie w Kościele się takiej decyzji spodziewano, ksiądz Lemański na pewno nie. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, że jest rzeczywiście źle, że do tego doszło i to się stało, tak? Bo tego konsekwencje są, myślę, że dla obu stron niedobre, ale myślę, że na nowo takiej dyskusji już bym się nie spodziewała. Dla obydwu stron są niedobre, czyli to nie jest decyzja po prostu niekorzystna dla księdza Lemańskiego? Pokazująca, że biskup Hozer miał rację? No, pokazująca oczywiście i pod tym względem nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast też zgadzam się z tym, co tu mówiła Ewa, że w sumie jakieś drobnej sprawy, bardziej takiej powiedziałbym o charakterze prestiżowo... Ambicjonalnym? Też ambicjonalnym. No, sprawa rozrosła się do wymiaru, nabrała wymiaru międzynarodowego, choćby tak. Przez to, że Stolica Apostolska została w to wszystko wciągnięta. No i poszło to takim torem, że właściwie w tej chwili, nawet gdyby z jednej strony, nie wiem, arcybiskup Hozer chciał zrobić jakiś krok taki, powiedzmy, nie wiem, ustąpić w czymś, i ksiądz Lemański, to obawiam się, że żadna, nie byłoby to rozwiązanie zadowalające obie strony. Ale dobrze, rozumiem, że państwo mają na myśli to, że trochę obydwie strony ponoszą winę za to, że to było tak głośne? Tak, za tą eskalację tego napięcia, bo ja mówiąc o tym, że to niedobre dla obu stron, nie mówiłam o decyzji dzisiejszej, tak, tej kongregacji, która została upubliczniona, tylko w ogóle o całym tym konflikcie i jego rozmiarach, bo na pewno powód tego konfliktu nawet, który był, no nie był aż na tyle wielki i duży, żeby doszło właśnie do takiego międzynarodowego niemalże skandalu. Tak? Dzisiaj mamy to znaczy, także... Przepraszam, tylko chcę powiedzieć, że początkowo miał to arcybiskup po prostu upomniał. Upomniał, księdza, tak. Więc tak, miał do tego pełne prawo i nawet obowiązek. Natomiast no... Niepotrzebnie ksiądz Lemański po prostu tak daleko od razu na noże, że tak powiem. Wielu doradców musiało być, którzy nie mieli umiejętności rozwiązywania i negocjacji w takich sytuacjach, tak myślę. Drugie ciekawe wydarzenie, o którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to list przedstawicieli 8 kościołów chrześcijańskich funkcjonujących w Polsce. Apel dotyczący tego, jak postępujemy w niedzielę, jak ją traktujemy, jak ten dzień spędzamy. Cytat z tego listu. W naszym codziennym życiu niedziela traci swój wyjątkowy charakter. Staje się takim samym dniem, jak pozostałe dni tygodnia. Praca ponad miarę odbiera jej sakralny charakter i w dalszej części listu duchowni piszą. Pragniemy przy tym podkreślić, że szanujemy inne rozumienie Dnia Świętego, dlatego kierujemy nasz apel także do tych, od których zależy społeczny kształt świętowania niedzieli w Polsce. Apelujemy do pracowników, by w niedzielę i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej. Apelujemy do pracodawców, by uszanowali świętość Dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Apelujemy do parlamentarzystów, apelujemy do władz, do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny pożytek należnego odpoczynku i świętowania. Apel, to koniec cytatu, z pewnością jest słuszny, ale to nie jest trochę apel w rodzaju, żebyśmy byli szczęśliwi i panował pokój? No jest to bez wątpienia, tak jak pan powiedział, słuszny apel do wielu konkretnych grup, tak? Tych pracodawców przede wszystkim, pracowników oczywiście i tych, którzy decydują o prawie w Polsce, do ustawodawcy. I ważny apel, po pierwsze dlatego, że ze względu na to, że wszystkie kościoły, po drugie przypomnienie, czym jest niedziela. To jest ważne, bo rzeczywiście, tak jak jest tam powiedziane, ta niedziela traci charakter świąteczny, szczególnie jest to widoczne w wielkich miastach, takich jak Warszawa, prawda? Wszyscy to widzimy i myślę, że każdy, gdy pomyśli o sobie, to rzeczywiście pracujemy w niedzielę i nie zawsze chyba też i koniecznie. Jest to problem. Jest to problem społeczny, bo to ma swoje głębokie konsekwencje. konsekwencje, ważne konsekwencje właśnie dla życia rodzinnego i społecznego. Tylko jest to problem. Ja pytam o to, czy nie jest to trochę, przepraszam za sformułowanie, pobożne życzenie, ponieważ ze stwierdzeniem, że powinniśmy być szczęśliwi albo uczciwi, wszyscy się zgodzimy, tylko w tym nie ma recepty. I boję się, że w tym cytacie, który no, to jest chyba zasadnicza część tego listu, nie ma recepty na to, jak to zrobić. No, dokument, ten wspólny dokument, można go nazwać ekumenicznym, przede wszystkim przypomina, czym jest niedziela, że jest to dzień pański, święto. I to, czy powiedzmy ludzie się do tego dostosują, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast przede wszystkim chodzi o przypomnienie najbardziej takiej, powiedziałbym, podstawowej sprawy. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To jest jedno z przykazań dekalogu. I przez całe wieki było to w zasadzie prawo niepodważalne. Jeżeli ktoś nawet musiał z jakichś powodów pracować, to był wyjątek. To była sytuacja, huta na przykład musi pracować w ruchu ciągłym. No wiele. Elektrownie, tak. No sporo jest w tej Media. Chwili. Tak, no paradoksalnie my w Katolickiej Agencji Informacyjnej może nawet najwięcej pracy mamy właśnie w niedzielę, bo w kościele się wtedy najwięcej rzeczy dzieje. Duchowni pracują właśnie sobota, w niedzielę. Ale nie zmienia to istoty sprawy, że no jednak jest to dzień pański i to jest bardzo, bardzo ważne i trochę to jest właśnie zagubione. Ja jeszcze tylko podam jedną taką ciekawostkę. Dla mnie osobiście bardzo znamiennym przykładem takiego, jakby to powiedzieć, od desakralizacji niedzieli jest to, że na przykład w niedzielę ubieramy się tak samo jak na co dzień. Nawet w kościele nieraz widzę ludzi, którzy są no, tam w dżinsach, w pepegach, w trampkach i tak dalej, czy w adidasach. Zawsze jest to dzień świąteczny. Tylko moje pytanie zmierza do tego, no. czy listem jesteśmy w stanie to zmienić, bo argumenty, które tutaj padają, są, wydaje się, dość łatwe do obalenia. Pracownicy łatwo mogą powiedzieć, że pracują w niedzielę, bo jest to konieczne, bo muszą się utrzymać, a pracodawcy, bo muszą w ten sposób utrzymać się na rynku i jest po apelu. Ale wie pan, jednak nie. Ja się zgadzam tu z kolegą, dlatego, że jeżeli receptą jest uświadomienie sobie, czym jest niedziela, bo oczywiście część osób musi pracować w niedzielę i pracuje, ale część z nas nie musi i każdy sam, jak sobie zrobi rachunek sumienia, to wie, czy musi pracować zarobkowo, czy nie. To po pierwsze. Albo po drugie, czy musi, czy chce. Jeżeli muszę, bo jestem do tego zobowiązana, zobligowana przez pracodawcę, to jest inna sytuacja w mediach na przykład. Mówimy o naszym zaangażowaniu. A co innego, czy ja chcę, bo chcę jeszcze zarobić na przykład więcej i tak dalej. To jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest przede wszystkim, wydaje mi się, sprawa zakupu w niedzielę. To trzeba sobie uświadomić i każdy może to zrobić. Czy ja robię zakupy w niedzielę, czy nie? Czy ten czas poświęcam na to, żeby właśnie być z rodziną, z przyjaciółmi, odpocząć po prostu, poczytać książkę, pójść do kina, odpocząć psychicznie, intelektualnie i tak dalej, fizycznie? Czy ja idę do wielkiego, prawda, centrum handlowego? To też się zmieniło, jest tam kino i tak dalej, ale czy ja muszę robić zakupy i w ten sposób powoduje, że ktoś musi pracować? Bo tu jest też kwestia właśnie handlu w niedzielę. W Europie w wielu krajach na zachodzie naprawdę nie pracuje się w niedzielę i w weekendy. Myślę o Niemczech, myślę o Włoszech, o Grecji. No ale z drugiej strony to nie pracują w niedzielę. Praca w niedzielę przyszła do nas właśnie po tych przemianach. Po przemianach, ale to nie jest tak, że wszyscy pracują tam w sobotę się nie zrobiło zakupów, to już na niedzielę nie było gdzie pójść i nawet takich najbardziej podstawowych chleba czy masła nie było gdzie kupić. Ale to jest kwestia właśnie myślenia. Właśnie wcześniej. O to chodzi. Chcę przypomnieć, że w wielu krajach na zachodzie, ale także powiedzmy w naszej tu części Europy, głównym, że tak powiem, argumentem, czy głównym tematem, jeśli chodzi o pracę w niedzielę, to były właśnie są sprawy tych niedziel handlowych, że mniej się mówi o pracy tej niezbędnej, bo to jest oczywiste, to musi być. Tak. Natomiast właśnie przede wszystkim chodzi o handel w niedzielę. Ale jeszcze jedną rzecz tu przy okazji, tak na marginesie powiem, że niezależnie od tego, czy ten dokument, że tak powiem, zaowocuje jakoś tam, czy nie, to jest to przykład, bardzo piękny przykład współpracy ekumenicznej. Co do spraw takich bardzo istotnych dla wszystkich. Jest to bodajże drugi wspólny dokument Kościoła Katolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej po pamiętnym i w swoim czasie bardzo głośnym wspólnym dokumencie o sprawie chrztu zawartym dokładnie 15 lat temu, 23 stycznia 2000 roku. I teraz mamy dokument o niedzieli. To, nawiasem mówiąc, też jest i pewien problem, podkreślam, ekumeniczny, ponieważ nie wszystkie kościoły chrześcijańskie w Polsce akceptują niedzielę jako dzień świąteczny. Dla adwentystów dniem świątecznym jest sobota. I jeszcze mamy osoby niewierzące, no, albo wierzące, niepraktykujące. To jest inna sprawa, ale chodzi mi o samo środowisko chrześcijańskie. Więc, no ale akurat adwentystów nie ma wśród tych sygnatariuszy, więc sprawa... To właśnie w liście jest ciekawe, że nie ma tej kwestii handlu w niedzielę, tak? Bo kiedyś już były takie akcje. Tak. Ale to jest po prostu taki teologiczny, jak gdyby teologiczny duchowy wymiar niedzieli. I tu tytułem puenty tego wątku trzeba zaznaczyć, że tytułem tego listu jest zmniejszająca się liczba osób chodzących w niedzielę do kościoła, bo to bardzo wyraźnie pokazują badania. I trzeci wątek naszej rozmowy. Nie tak znacznie. 39%. W niektórych diecezjach to wygląda dużo gorzej. Papież Franciszek po raz kolejny skupił na sobie uwagę, a właściwie zdania, które wypowiedział, wracając z Filipin. Odpowiedzialne rodzicielstwo to posiadanie rozsądnej liczby potomstwa. Chrześcijanin nie musi rodzić dzieci seryjnie, mówi Franciszek. Zrugałem kilka miesięcy temu w parafii kobietę, która była po raz ósmy w ciąży i była po 7 cesarskich cięciach. Pytałem ją, chce pani osierocić dzieci? Nie trzeba rzucać Bogu wyzwania. No i kolejny raz mamy sytuację, w której komentatorzy z dwóch ideologicznych krańców znowu toczą spór o słowa Franciszka. Ale nie wiem, czy państwo się zgodzą, ale chyba nie ma nic z nich sensacyjnego. Papież apeluje o to, żeby podejmować w bardzo ważnej sprawie odpowiedzialne decyzje. Znowu trzeba tłumaczyć i mówić o kontekście, w jakim to zostało powiedziane, bo akurat czytałam całość tej wypowiedzi papieża i rzeczywiście nie można powiedzieć, że na przykład papież tu, że wypowiada się, prawda, przeciwko, nie wiem, jest za antykoncepcją i przeciwko właśnie posiadaniu dzieci i tak dalej. Za aborcją, na przykład. Już tym bardziej, już w ogóle, tak. Rzeczywiście był pytany w konkretnym w sprawie tej, że na Filipinach kobiety rodzą troje i więcej dzieci i uważa się to na Filipinach, że to jest powód biedy, tak? Papież tam dużo mówił o ubóstwie i tak dalej. I papież powiedział, tutaj mówił właśnie, że trójka dzieci, nie to, że to jest model i dzieci powinna mieć rodzinę troje dzieci, tylko po prostu, że troje dzieci to według obliczeń to jest we Włoszech na przykład to zapewnia zastępowalność po prostu pokoleń, tak? I w tym kontekście padła trójka. Potem powiedział o tej kobiecie, która no rzeczywiście po tylu była cesarskich cięciach, co wiadomo, że jest zagrożeniem już dla jej zdrowia, a w związku z tym dla bezpieczeństwa jej dzieci, bo prawda, które wychowuje. I tutaj powiedział o tym, że nie są zobowiązani do rodzenia dzieci jak króliki rozmnażania się, tylko i rzeczywiście no, ja tutaj nie widzę właściwie żadnej sensacji, nie widzę jakiegoś zaprzeczania nauczania Kościoła przez papieża, tym bardziej, że przywoływał Pawła VI i jego encyklikę Humane Vitae, która bardzo ostro przeciwko antykoncepcji mówiła, przywołała w Filipinach. Także nic nie widzę, Krzysztof Gołębiowski. Ja tylko, no właściwie już moja koleżanka wszystko powiedziała, ja tylko może jeszcze dodam, że już Jan Paweł II też w swoim, który był znany przez popierania rodziny i występowania przeciwko zabijaniu dzieci, też mówił w pewnych konkretnych sytuacjach o odpowiedzialnym rodzicielstwie w takim rozumieniu właśnie, że to nie jest tak, że trzeba, wystarczy urodzić dziecko i potem już nie myśleć co dalej, tylko jest to cały jakby ciąg, odpowiedzialność nie tylko za urodzenie, ale i za wychowanie. I w tym kontekście trzeba oczywiście postępować rozsądnie. A Franciszek, który już dał się poznać jako człowiek o takim chwilami wręcz dosadnym języku, po prostu wyraził to w sposób bardzo, może tak powiem, mniej teologiczny i papieski, a bardziej taki medialny. Krzysztof Gołębiowski, Katolicka Agencja Informacyjna, Ewa Czaczkowska, portal religijny Areopag 21 i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był Puls Trójki, Damian Kwiek. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. TVN24 Biznes i Świat. Raporty o najważniejszych sprawach. Wywiady z najważniejszymi ludźmi. Oglądaj dziś o 20.30 program Świat Jolanty Pieńkowskiej. TVN24 Biznes i Świat. Telewizja o ważnych sprawach. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować.